อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของการสากัจฉาในรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่17มกราคมปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน2ปีมะแมนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้ก็ยังมีคำถามของคุณสมจริงขวัญทองที่ได้เขียนมาอีกฉบับหนึ่งนะเจ้าค่ะเมื่อเช้าเมื่อวานเราก็ได้ถามปัญหาคุณสมจริงโยมคิดว่าเป็นข้อคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านก็อาจจะอยากทราบแล้วก็ได้รับความกระจ่างไปแล้วนะเจ้าค่ะตอนนี้ในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็มีคำถามที่คุณสมจริงได้เขียนถามมาอีกเจ้าค่ะตอนนี้ถามก็วันนี้ข้อแรกเนี่ยที่คุณสมจริงจากจังหวัดตรังถามมานะเจ้าคะคุณสมจริงถามเกี่ยวกับเรื่องของภพภูมิเจ้าคะว่าภพและภูมิเนี่ยมีความหมายเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรออกไปอย่างไรเจ้าคะเพราะปกติแล้วเนี่ยคำสองคำนี้คือภพภูมิเนี่ยเราก็มักจะได้ยินพูดติดกันเสมอนะเจ้าคะว่าภพภูมิภพภูมิอย่างเงี้ยเจ้าคะทีนี้สิ่งที่คุณสมจริงเข้าใจคำว่าภพและภูมิเนี่ยก็เขียนอธิบายมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าคุณสมจริงคิดว่าภพเนี่ยคือสภาวะการเกิด อย่างเช่นเราเกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการได้ภพนะเจ้าค่ะสำหรับภูมิเนี่ยพอสัมภาวสระอูมอม้าสระอิเนี่ยเจ้าค่ะ อันนี้เนี่ยทางคุณสมจริงก็คิดว่าคือสภาพความเป็นอยู่ทั้งในซึ่งในภพเดียวกันก็ได้หรือจะอยู่ต่างภพกันก็ได้นะเจ้าคะแต่มีสภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นมนุษย์แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเป็นอยู่ที่ไม่เหมือนกันนะเจ้าคะเหล่านี้แหละนี่ก็อย่างนี้เป็นต้นก็เลยเขียนถามมานะเจ้าคะว่าที่เราได้ยินเขาพูดกันเสมอๆเนี่ยเรื่องภพเรื่องภูมิอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าคะก็เลยขอคำอธิบายจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะว่ามันหมายความว่าอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ คําว่าภูมิอย่างเงี้ยคุณเตือนใจนี่เป็นชื่อของในหลวงเลยนะภูมิพลน่ะ เจ้าค่ะ ภูมิตรงเนี้ยถ้าเราเปิดพจนานุกรมภาษาบาลีเนี่ยก็จะหมายถึงว่าแผ่นดินภูมิเนี่ยหมายถึงแผ่นดินหมายถึงชั้นใช่หมายถึงดินนี่แหละ เจ้าค่ะ อันนี้หนึ่งแต่ทีนี้ไอ้คำเนี้ยบางทีก็ใช้หลายอย่างใช้หลายอย่างเอาไปใช้นู่นใช้นี่คําว่าภพถ้าโดยพุทธพจน์พระพุทธเจ้าให้ความหมายไว้หมายถึงความเป็นสภาวะนะภาวะเนี่ยคําว่าพอสัมภาวพอพาเนี่ยนะมาจากภาษาบาลีคือคําว่าภาวะนะพอสัมภาววแหวนเนี่ยหมายถึงความเป็นความเจริญความมีความเกิดขึ้นนั่นคือความเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาความหมายคุณจะเอาไปใช้แบบไหนล่ะก็ถึงต้องบอกว่าเอ้ยกลับมาที่ตัวแม่บทนะว่าพระพุทธเจ้าท่านใช้แบบไหนเราก็ใช้แบบท่านเพื่อที่จะความที่จะได้เข้าใจให้มันตรงกันละว่าอ๋อความหมายอย่างนี้เป็นอย่างนี ้เจ้าค่ะ หรืออย่างเรื่องคำว่าพบเนี่ยมาได้เคยคุยกับคุณเดินใจไปบางกรณีที่พูดถึงความที่เป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งคือบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นได้พร้อมๆกันแต่พระพุทธเจ้าแยกไว้3อย่างกว้างๆคือรูปประพบนั่นคือการมาพบก่อนนั้นแรกแล้ว2คือรูปประพบแล้วก็3คืออรูปประพบใช่ไหมพบนี้คือหมายถึงว่าเป็นสภาวะนะอย่างเช่นว่าเราอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยนี่คือการมาพบคือเรามีความสุขทั้งตาทั้งหูอันนี้คือเรื่องของกามอยู่ละใช่ไหมทีนี้ในขณะที่คุณมีความสุขทั้งตาทั้งหูคุณได้ยินเสียงเพลงอะไรต่างๆคุณหลับตานั่งสมาธิซะในสมาธิเนี่ยแล้วเสียงอะไรต่างๆก็ไม่ได้ยินสงบนิ่งอยู่ในภายในเนี่ยเอาจิตคุณก้าวลงสู่รูปภพนะรูปภพนี่ไม่ได้มีแบบความสุขทั้งตาทั้งหูนะไม่ได้มีกามแต่เป็นสมาธิอยู่ในภายในอันนี้รูปภพก็เกิดได้ทันทีเดี๋ยวนั้นนี่คือความเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในสภาวะที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้จํากัดอยู่ที่คุณว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์นรกหรือเป็นพรหมชั้นไหนชั้นไหนในคําว่าภพเนี่ยนะ คือ มันเป็นอย่างนั้นก็ใช่อยู่แล้วก็ยังรวมถึง ความที่มันละเอียดในภายในด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยภพเนี่ยมันก็จึงแบบซ้อนกันอยู่ข้างในแต่ไม่ใช่ว่าคุณต้องตายจากมนุษย์แล้วคุณถึงจะไปเกิดเป็นเทวดาอันนี้คือภพหนึ่งแล้วไปอีกภพหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นแต่ยังไม่ถึงภพที่อยู่ในในอ่ะแบบบางทีคุณนั่งสมาธิคุณก็เป็นภพหนึ่งไปละคุณออกจากสมาธิคุณไปอีกภพหนึ่งละ เจ้าค่ะดังนั้นไอ้คำว่าภพในที่นี้ที่พระอาจารย์ชี้แจงมาเนี่ยนะเจ้าค่ะก็อาจจะหมายถึงสภาวะของจิตของเราที่ว่าจะทำให้บริสุทธิ์แค่ไหนเพียงไรในสถานการณ์ที่แตกต่างกันด้วยถูกไหมเจ้าคะ อ ย่างเช่นในชีวิตทั่วไปของเราจิตเราก็อาจจะมีสภาวะหนึ่งที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นกามโลกเนี่ยเจ้าคะก็คืออยู่ในโลกของหูความสุขหูตาจมูกลิ้นกายใจแต่พอเรามาเริ่มศึกษาธรรมะเริ่มที่จะฝึกนั่งสมาธิเนี่ยเจ้าคะพอเรานั่งสมาธิปุ๊บเกิดความสงบเนี่ยมันก็เหมือนเราได้ก้าวล่วงไปในอีกภพหนึ่งซึ่งพระอาจารย์บอกว่าเป็นรูปภพอ่ะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ ทีนี้โยมจะเข้าใจถูกไหมเจ้าค่ะว่าในการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนของสมาธิที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ จนกระทั่งไปถึงในจุดสูงสุดก็คืออรูปภพก็คือเราวางได้ทุกอย่างเลยมันไม่มีอะไรอีกต่อไปแล้วอย่างนี้อันนี้โยมเข้าใจเสริมแบบนี้ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือมันจะมีที่ต้องชัดเจนลงไปนิดนึงก่อนนะที่ว่าแบบสูงสุดเลยคือรูปภพเนี่ยสูงอยู่ใช่อยู่แต่ว่ามันยังไม่สุดเพราะมันก็ต้องวนไปอีกอยู่ที่ว่าคุณถ้าเหตุปัจจัยแห่งความเป็นสภาวะนั้นมันดับไปสภาวะนั้นมันก็จะหายไปอย่างเช่นว่าเรานั่งสมาธิเอาคุณได้รูปภพคุณทำดีขึ้นคุณได้อารูปภพใช่ไหมความเป็นสภาวะชนิดที่เป็นสมาธิขั้นอารูปสูงมากเลยแต่คุณยังอยู่ในร่างกายมนุษย์นี่แหละแต่คุณได้อารูปขั้นอารูปนะคือสมาธิขั้นสูงเนี่ยแต่ถ้าเหตุปัจจัยแห่งการได้สมาธิมันเสื่อมไปไอ้อารูปความเป็นสภาวะนั้นก็เสื่อมไปเหมือนกัน ก็กลับมาเป็นรูปภพเหมือนเดิม ก็จะต่ำกว่านั้นหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นยังไงก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้น เจ้าค่ะ ทีนี้มันก็วนไปวนมาอันนี้คือจึงไม่ใช่ว่าสูงที่สุดเพราะอะไรเพราะมันเป็นวงกลมถ้าจะบอกว่าอารูปภพสูงที่สุดมันก็จะยังไม่ใช่ 100% เพราะว่ามันเป็นวงกลมมันวนไปวนมา เจ้าค่ะ วนไปวนมาอย่างนี้ตามอะไรตามเหตุตามปัจจัยแต่ประเด็นสูงสุดคืออะไรตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไอ้ภพภูมิมันก็วนไปวนมานะสูงสุดคือคุณหลุดออกจากตรงนี้ได้คุณสูงกว่า ไปสู่นิพพานถูกไหม ใช่ใช่เพราะฉะนั้นการที่ไปสู่นิพพานเนี่ยจิตใจที่เป็นสมาธิในลักษณะที่ไม่มีกามอันนี้ไปได้หมดเลยไม่ใช่เฉพาะต้องขั้นอรูปเท่านั้น อ ันนี้คือในประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเรื่องของภพเนี่ยและยังรวมถึงว่าอย่างเช่นเรายังเป็นเด็กอยู่แต่เป็นเด็กอยู่นี่ก็เป็นสภาวะหนึ่งคุณยังเป็นเด็กอยู่นะแต่ว่าคุณโตขึ้นคุณก็เป็นวัยรุ่นไอ้ความเป็นวัยรุ่นนี่มันอารมณ์มันฟุ้งฟ้าอารมณ์มันขึ้นลงฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอ ัน นี้ก็เป็นอีกสภาวะหนึ่งเป็นอีกภพหนึ่งแต่คุณเป็นคนผู้ใหญ่มีการทำงานมีความคิดรอบคอบอันนี้ก็เป็นอีกสภาวะหนึ่งแต่คุณเป็นคน ภพหนึ่ง เป็นอีกภพหนึ่งไป เจ้าค่ะ คุณเป็นคนแก่แต่ต่อมาคุณเป็นคนแก่ไอ้คนหนุ่มเดิมไอ้เด็กเดิมเนี่ยมันตายไปแล้วคุณออกจากภพนั้นแล้วคุณไม่ได้อยู่ในภพนั้นอีกแล้วคุณไม่ได้เป็นคนเด็กอีกแล้วนี่คุณไม่ได้เป็นวัยรุ่นอีกแล้วนี่คุณไม่ได้เป็นผู้ใหญ่อีกแล้วคุณตอนนี้คุณเป็นคนแก่แล้วแก่งอมแล้วความที่คุณอยู่ในสภาวะของความแก่งอมเนี่ยก็จึงเป็นอีกสภาวะหนึ่งเป็นภพหนึ่งคือมันไม่ใช่คนเดิมอ่ะเข้าใจมั้ยจะไม่ใช่นายกอคนเดิมที่ฉันเคยหนุ่มมาที่ฉันเคยเป็นเด็กมาเด็กคนนั้นเนี่ยมันไม่อยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นคนแก่แล้ว เจ้าค่ะอ ย่างนี้ก ็ได้แม้ว่าจะอยู่ในร่างเดียวกันถูกไหมเจ้าค่ะ ชื่อเดิม แต่ว่าเจ้าค่ะอยู่ในร่างนี้แหละอาศัยร่างนี้อยู่แต่ว่าพบในที่นี้ก็คือสภาวะของการเป็นตั้งแต่เด็กมาเป็นวัยรุ่นจนกระทั่งเป็นวัยทำงานวัยกลางคนสู่วัยชราหรือสูงอายุเนี่ยเจ้าค่ะไอ้สิ่งที่เป็นย้อนลงไปนั่นก็เหมือนกับได้ตายไป แล้ว เ จ้าค่ะความเป็นสภาวะของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เจ้าค่ะ หรือในอีกแง่มุมหนึ่งเช่นว่าคุณจากคนจนคนจนเนี่ยสิทธิ์เสียงอะไรบางทีมันก็มีน้อยใช่ไหม ใช่จ้ ะค่ะแต่พอคุณมั่งมีร่ำรวยขึ้นมาก็เป็นอีกสภาวะหนึ่งมีหน้ามีตาในสังคมพระเจ้าจึงแบ่งตรงนี้ว่าคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัตินี่ก็เป็นสภาวะหนึ่งคนที่มั่งมีเป็นพระมหาศาลเป็นกษัตริย์มหาศาลแต่มีทรัพย์สินเงินทองต่างๆนี่ก็เป็นอีกสภาวะหนึ่ง เจ้าค่ะ ก็เป็นคนละสภาวะกันหลังจากที่มั่งมีบางทีคุณแบบผิดพลาดทำธุรกิจผิดพลาดก็ไปเป็นคนจนคนจนก็เป็นอีกสภาวะหนึ่งจากที่มั่งมีอย่างเงี้ย สามารถเปลี่ยนไปได้นะเจ้าค่ะ ใช่เพราะฉะนั้นสภาวะมันไม่แน่ไม่นอนคือมันมีการเปลี่ยนแปลงตามอะไรตามเหตุตามปัจจัยแต่มันคือไม่ใช่ว่า ของการกระทำของเราด้วย ถูกต้องแต่ทั้งแง่มุมที่เกี่ยวกับว่า กายของคุณใช่ไหมเป็นมนุษย ์ เป็นเทวดาเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้ก็ใช่อยู่อันนี้ไม่เถียงไม่ปฏิเสธแต่ที่มีเพิ่มขึ้นไปอีกเช่นสภาวะจิตของเรานี่ก็เป็นสภาวะที่เป็นภพแบบหนึ่งน ะ กายของตัวเราเองที่อยู่ในชาตินี้แก่จากหนุ่มมาเป็นแก่เป็นเด็กพวกนี้ก็เป็นอีกสภาวะหนึ่งแบบหนึ่งเราเป็นคนร่ำรวยคนมั่งมีอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปอีกเดี๋ยวนี้มันยิ่งไปกว่านั้นเองนะคุณเดินใจ เป็นไงก็เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ผู้ชายใช่ป่ะคุณไม่ผ่านการช็อกค ุ ณก็เป็นผู้หญิงไง แปลงเพศไป คนละสภาวะแล้วทีนี ้ รูปในแบบประชาชนเขาก็เปลี่ยนเขาก็ยอมรับเพศใหม่เดี๋ยวนี้กฎหมายบางประเทศเขาก็เปลี่ยนให้ผู้หญิงบางทีเขาก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายอย่างนี้ก็มีมันก็เป็นคนละสภาวะขึ้นมา อันนี้น่างงงันเป็นที่สุดนะคะ มันจึงไม่เที่ยงตามเหตุตามปัจจัย เจ้าค ่ ะ เพราะนั้นตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าแล้วไงเนี่ยคือพบมันก็มีความเป็นของไม่เที่ยง เจ้าค่ะ อย่างคำว่าภูมิแล้วก็ลักษณะเดียวกันอันนี้มีปรากฏใช้ก็เช่นพระที่บวชใหม่เขาก็จะอยู่ในนวากะภูมิอย่างเงี้ยนวากะภูมิเนี่ยคือยังเป็นพระใหม่อยู่ศูนย์ถึงตั้งแต่บวชเพิ่งเริ่มบวชจนกระทั่งถึง5พรรษาเนี่ยเป็นนวากะภูม ิ ถ้า5พรรษาถึง10พรรษานี่เป็นมัชฌิมภูมิ เจ้าค ่ะถ้าขึ้นไปแล้วเกิน10พรรษาไปก็เป็นเถรภูมิอย่างเงี้ยวันนี้ก็แบ่งเป็นอย่างนี้นะใช้เกณฑ์การแบ่งที่แน่นอนมีเขตแดนที่แน่นอนตรงนี้จะเป็นภูมิละ เจ้าค่ะ จึงเป็นภูมิ อ ัน น ี้ เข้าใจเลยนะเจ้าค่ะคราวนี้โยมอยากขอความเมตตาถามเพิ่มเติมจากพระอาจารย์นิดนึงนะเจ้าค่ะโยมอยากทราบว่าคำว่ารูปประพบนะเจ้าคะกับอรูปประพบเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิขั้นสูงขึ้นไปคราวนี้มันแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะในเรื่องของรูปประพบกับอรูปประพบเจ้าคะ โอเคที่พระพุทธเจ้าแบ่งตรงนี้ก็คือว่ารูปประพบก็คือจากรูปฌานถ้าจิตใจของเราเนี่ยมีฌานนะที่เป็นรูปฌานคำว่ารูปฌานเนี่ยคือยังมีวัตถุแห่งการที่เราจะใช้ในการใจจดใจจ่ออยู่แต่ก็คือพูดง่ายคือชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4แต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4เนี่ยจะทําให้จิตใจนั้นเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เป็นรูปะสภาวะรูปภพคือรูปภพนะถ้าจะพูดถึงภพที่แบบเป็นตัวก็คืออยู่ในรูปพรหมรูปพรหมก็คือพรหมโลก ยังมีรูปร่างอย่างนี้ใช่มั้ยเจ้าคะ ใช่ยังมีรูปร่างที่เป็นอยู่เป็นผลจากสมาธิที่เกิดในชั้นทั้ง4คือชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4 เจ้าค่ะ รูปภพนี่ยังรวมถึงพรหมที่จะไม่ได้กลับมาเกิดอีกพรหมที่เป็นอนาคามีด้วย เจ้าค่ะ แต่ประเด็นตรงรูปภพเนี่ยจึงถ้าจะแบ่งที่เขาแบ่งกันเนี่ยก็มีอยู่16ขั้นนะ เจ้าค่ะ รูปภพจะชื่ออะไรต่างๆก็ตามสมาธิแต่ละขั้นแล้วก็มีขั้นของพรหมแบบนั้นแบบนี้ก็จึงรวมเป็นทั้งหมด16ขั้นด้วยกัน เจ้าค่ะ ทีนี้อรูปที่คุณเดินใจถามเมื่อสักครู่ว่าอรูปภพเนี่ยก็คือเกิดจากฌานสมาธิที่เหนือขึ้นไปนั่นคือขั้นอรูปฌานถ้าภาษาชาวบ้านเราใช้คืออรูปฌาน จบค่ะ แล้วก็คือสมาธิที่เป็นอายตนะที่เป็นอยู่ภายในอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกิญจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญาณสัญญายตนะอันนี้คือแบบว่าเป็นอรูปคือสมาธิที่ขั้นสูงขึ้นไป จบค่ะ ก็คือไม่มีกายนั่นเองไม่มีรูปกายละทีนี้รูปประพบนั่นก็ยังมีรูปอยู่นะแต่ว่ารูปละเอียดรูปละเอียดทีนี้มันก็เป็นเรื่องของสมาธิที่ลึกซึ้งเข้าไปนะ เจ้าค่ะ ก็เป็นเรื่องที่สูงขึ้นไปตรงนี ้ต้องปฏิบัติถึงจะรู้ได้ด้วยตนเองนะเจ้าค่ะ นี่ก็ส่วนหนึ่งใช่ เจ้าค่ะ ทีนี้คนที่ยังไม่ทราบไม่รู้อันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนละทีนี้นี่คือเรื่องของภพภูมิที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ แต่ทีนี้ในภาษาไทยบางทีเรามาใช้เขาก็ไปใช้อย่างนั้นอย่างนี้เราฟังแล้วก็ให้เข้าใจว่าภพมันก็มีความไม่เที่ยงนะมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เฉพาะที่แบบเป็นเนื้อเป็นหนังที่เราจับต้องได้นี้เท่านั้นยังรวมถึงเรื่องของจิตใจด้วยยังรวมถึงเรื่องของสภาวะการทำอาชีพของเราอยู่มีภพภูมิหมดเลย เจ้าค่ะทีนี้คุณสมจริงก็ถามมาอีกว่าแล้วทีนี้ที่ได้ยินเขาพูดกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเวลาเราอธิษฐานเนี่ยบอกเทวดาทั้งหลาย16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเนี่ยนะคะอันนี้รวมกันทั้งหมดเป็น31แล้วนะคะทีนี้คุณสมจริงก็บอกว่าที่มาของ31ภพภูมิตามคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้หมายถึงอันนี้ใช่ไหมเจ้าคะ คืออย่าง31ภพภูมิเนี่ยอันนี้คือที่ท่านแบ่งกันมาในภายหลัง เจ้าค่ะ แต่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะอธิบายไว้ว่าภพนี้ภูมินี้เป็นยังไงเช่นคนมีอันจะกินเนี่ยเขาอยู่เป็นยังไง เจ้าค่ะ เดรัจฉานก็อยู่กันยังไงจะอธิบายถึงภูมินี้ไว้ในภพต่างๆเหล่านี้อธิบายถึงเปรตประเภทนี้อยู่กันยังไงอธิบายถึงสวรรค์ชั้นนี้มหาปรพรหมอยู่กันยังไง จ้าค่ะ สวรรค์ชั้นนี้เช่นดาวดึงอยู่กันยังไงนี่ท่านจะอธิบายเอาไว ้ แต่ทีนี้ที่จะบอกว่ามี31เลยเนี่ยแบ่งเป็น16 15เนี่ยจะไม่ใช่พุทธพจน์จะไม่ใช่พุทธพจน์ที่แบ่งเอาไว้แต่เป็นก็เป็นครูบาอาจารย์หรือว่าใครที่เขาแบบว่าเอามาจับกลุ่มร่วมกันก็เป็น16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแต่แบ่งตรงนี้ก็ไม่ค่อยถูกด้วยซ้ำคือตรงนี้มันมีที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของพวกลัทธิเต๋าก็มีที่อาตมาไปอ่านมานะก ็ เปิดจาก Google นั่นแหละท่านผู้ฟังบางทีสงสัยเรื่องอะไรก็ถาม Google ก่อนก็ได้นะจากก่อนที่จะมาถามพระมหาไพบูลย์เนี่ยลองเสิร์ชดูก่อนว่าไอ้ที่16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเนี่ยหมายความว่าไงแล้วก็จะพบข้อมูลว่าจะมีจากหลายตำราแต่ที่อื่นที่เป็นลัทธิเต๋าก็มีไว้อันนี้คือท่านแบ่งไว้ชัดเจนและดินจริงๆ15ชั้น16ชั้นแต่ทีนี้ถ้ากลับมาจับตรงจุดที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็จะแบ่งว่าไอ้16เนี่ยที่ว่า15ชั้นดินใช่ไหมก็จะมีมนุษย์มีอบายภูมิ4มีสวรรค์อีก2ชั้นซึ่งสวรรค์นี่ทำไมเขาถึงจัดเป็นชั้นดินอาตมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เพื่อที่จะให้มันลงรับกันว่ามัน16ชั้นฟ้า15ชั้นดินอย่างเงี้ยมนุษย์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกแล้วก็สวรรค์อีก2เป็น7นะทีนี้ถ้าผมว่าเขาจะเอาสวรรค์ตรงนั้นมารวมให้มันเป็น15ซะแล้วก็เอา16ขึ้นไปก็ได้เหมือนกันแต่มันก็จะค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร ่เจ้าค่ะ ก็เลยตัวเลขนี้ก็เลยจริงๆเสิร์ชหาดูแล้วในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏทั้งในอรรถกถาของในพระไตรปิฎกเองไม่ได้ปรากฏอยู่ในทั้งตัวที่เป็นพุทธพจน์เองด้วยซ้ำคำว่า16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเนี่ยนะแต่ที่ไปเจอที่แบบตรงกันเป๊ะเนี่ยคือส่วนที่เป็นคัมภีร์มาจากลัทธิเต๋าแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ไปคอมเมนต์ละใครที่เขาพูดคำนี้ขึ้นมาก็เป็นความเชื่อของเขาแล้วก็ฟังไว้เรื่องพระภูมิเราก็ให้กลับมาที่ตัวแม่บทว่าพระพุทธเจ้าสอนไหมมีสอนไหมนะสอนว่าอย่างนี้อย่างนี้เราก็ทำความเข้าใจตรงนั้น เจ้าค่ะก็ขอให้กลับมาที่คำสอนของพระพุทธองค์เป็นหลักนะเจ้าค่ะ ใช่ๆ เจ้าค่ะข้อถัดไปที่คุณสมจริงถามมานะเจ้าค่ะเป็นข้อ2ในคราวนี้ก็คือว่าคนเป็นภพภูมิเดียวที่จะทำให้หมายถึงว่าอันนี้เป็นยกโค้ดมานะเจ้าค่ะเป็นคำว่าคนเราเนี่ยเป็นภพภูมิเดียวเท่านั้นนะที่จะถึงการดับทุกข์ที่ถาวรได้นะเจ้าคะเพราะว่าภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์ของเราเนี่ยทุกข์ก็จนทุกข์มากจนทำไม่ได้อย่างเช่นพวกสัตว์นรกเดรัจฉานนี่ก็จะทำบุญไม่ได้เลยนะเจ้าคะส่วนภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์อย่างเช่นพวกเทวดานั้นนะก็คุณสมจริงเขียนมาว่าสุขซะจนไม่ได้ทำบุญว่าอย่างนั้นเถอะนะเจ้าคะอันนี้เนี่ยข้อความอันนี้เนี่ยทางคุณสมจริงก็ไปอ่านมาจากหนังสือนะเจ้าคะก็เลยนำมาขอกราบเรียนนมัสการถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าอันนี้มันเป็นส่วนของความจริงมากน้อยแค่ไหนตามแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเจ้าค่ะที่ว่าคนเป็นภพภูมิเดียวที่สามารถทำบุญได้ทำให้ไปถึงการดับทุกข์ที่ถาวรโยมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการนิพพานนะเจ้าค่ะได้ทำบุญได้ส่วนเทวดาหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหรือสัตว์นรกเปรตทั้งหลายแบบที่อยู่ใต้ลงไปในภพภูมินรกเนี่ยไม่มีใครทำบุญได้เลยไม่สามารถทำได้เจ้าค่ะ เอาพูดส่วนที่ถูกต้องก่อนก็คือมนุษย์เนี่ยได้ เจ้าค่ะ สัตว์นรกไม่ได้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้ เจ้าค ่ ะ แต่ที่เทวดาที่บรรลุธรรมก็มีนะ ทำได้เหรอเจ้าค่ะ ทำได้เพราะพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมเทวดามาฟังบรรลุมีที่ระบุไว้ในคำสอนท้าวสักกะเทวราชฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท้าวสักกะเทวราชนี่คือพระอินนะพระอินที่ตัวเขียวๆเนี่ย เจ้าค่ะ นั่นก็บรรลุธรรมเป็นโสดาบันก็ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะเทวดานี่บรรลุได้แน่นอนแล้วก็เอามาใหม่ตรงที่เป็นพุทธพจน์เลยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เจ้าค่ะอันนี้เราได้ยินกันบ่อยแล้วนะเจ้าค่ะ นี่แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนคําว่าสอนตรงนี้มันลึกมากนะไม่ใช่ว่าพูดเปล่าๆแล้วคุณจะสอนก็ได้ไม่ใช่คําว่าสอนเนี่ยคือหมายถึงว่าคุณสอนแล้วให้คนอื่นเขาเข้าใจตามถ้าคนหนึ่งเขาไม่เข้าใจตามอันนี้เขาไม่เรียกสอนนะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาอะไรมากรอกหูคุณเฉยๆแต่ถ้าคุณฟังแล้วคุณเข้าใจแล้วคุณเก็ทคุณรู้ว่าอ๋อโสดาบันเป็นอย่างนี ้ นี่คือเขาเรียกว่าสอนได ้เจ้าค่ะ คนนั้นสอนได้ผู้สอนสอนได้แต่เป็นครูผู้สอนชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเพราะฉะนั้นต้องได้โสดาบันเป็นอย่างน้อยจนถึงขั้นสูงอรหันต์มีแน่นอนเทวดาที่เขาเป็นเพราะนั้นเทวดาเนี่ยไม่ใช่ว่าสุขจนทำไม่ได้พูดงี้ไม่ถูกทำได้ทำการปฏิบัติธรรมให้มีมรรคแปดเขาก็ปฏิบัติกันเทวดาเนี่ย รักษาคําสอนด้วย ใน รักษาคําสอนมีการฟังธรรมกันในชั้นฟ้าชั้นสวรรค์มีสถานที่ที่ฟังธรรมของพระอินทร์เขาเรียกว่าสุธรรมสภาอย่างเงี้ยมีมีภิกษุผู้มีฤทธิ์เคยขึ้นไปแสดงธรรมมีเทวดาที่เขาฟังธรรมแล้วเขาตรัสรู้ธรรมะได้เป็นขั้นต่างๆมีหรือว่าระลึกถึงคําสอนที่ตัวเองได้เคยได้ฟังมาตอนเป็นเทวดาแล้วรู้ธรรมได้เนี่ยมีแน่นอนแต่ทีนี้ไอ้คำที่บอกว่าสุขจนทําไม่ได้เนี่ยคือต้องยอมรับอันหนึ่งว่าเทวดาเขามีความสุขมากกว่าไม่มีความสุขมากกว่าบางทีเขาก็จะเพลินไปตัวนี้ก็จะมีประเด็นตรงนี้ว่าเขาอาจจะเพลินไปได้เนื่องจากความสุขที่มันมีมากกว่าอย่างเช่นคนที่แบบเอาแค่ในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยน ะ คนที่มั่งมีร่ำรวยเนี่ยบางทีก็ลืมนึกไปว่าต้องทำความดีอย่างเงี้ยเพลินไปบ้างกินเล่นดื่มเที่ยวไปบางทีก็ลืมทำความดีไปนั่งสมาธิแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนคนที่เขามั่งมีศีลสุขแล้วเขาก็ยิ่งทำบุญมากไม่ประมาทมัวเมาทำสมาธิปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาศีลโอ้ก็มีไม่ใช่น้อย เจ้าค่ะก็แตกต่างกันไปแล้วแต่แต่ละคนไปนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ ก็คือว่าทำได้นะมนุษย์เทวดาได้หมด เจ้าค่ะ เจริญพร แต่ทีนี้ที่คุณสมจริงพูดถูกและโยมคิดว่าน่าจะถูกก็คือพวกที่เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็อย่างพวกที่อยู่ในนรกภูมิอะไรต่างๆน ี่ ไม่มีการทำบุญถูกไหมเจ้าค่ะแล้วที่เขาพูดว่าเราทำบุญส่งไปให้เขาก็ไม่สามารถรับได้อันนี้จริงไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เอาแค่ว่าเอาทีละขั้นก่อนเอาแค่มนุษย์โลกของเราเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เอาแค่มนุษย์โลกของเรามนุษย์เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าไอ้คนนี้มันไม่สนใจอะไรเลยเนี่ย เจ้าค่ะ เปิดธรรมะแบบตีห้าไม่ต้องพูดถึงว่าจะมาฟังมันยังไม่ตื่นใช่ปะ เจ้าค่ะ หรือว่าเขามีรายการอะไรเขาก็ไม่สนใจอย่างเงี้ยคือแบบทำแต่ความชั่วทำแต่ความผิดทำแต่ความเลวมันก็มีนะมนุษย์ใช่ไห ม มนุษย์แบบนี้คือเป็นกากเลนสังคมอ่ะมันก็มีคือมนุษย์นี่ไม่ได้ใช่ปะแล้วที่ต่ำไปกว่านั้นสัตว์นรกหรือว่าสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายพวกนี้ไม่ได้อยู่ละ อืมเจ้าค่ะ เนี่ยไม่ได้ทีนี้ไม่ได้นี่คือเหมือนกับว่าจะมาฟังธรรมแล้วจะให้เข้าใจเนี่ยไม่ได้นี่ประเด็นที่คุณเตือนใจถามถึงว่าถ้าเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เนี่ยก็จะได้ไหม เจ้าค่ะ มันก็อยู่ในฐานะที่ว่าเขาจะถ้าอยู่ในฐานะที่เขาจะรับได้เขาก็จะรับได้อันนี้คือพูดถึงเรื่องของอาหารนะ เจ้าค่ะ เพราะพระเจ้าเคยอธิบายถึงถ้าเราทําบุญอุทิศให้เขาทำบุญโดยการอะไรให้ทานแต่คือทำบุญด้วยการให้ทานแล้วอุทิศทานนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้บุคคลนั้นได้รับแต่ถ้าเป็นเปรตประเภทที่เรียกว่าปรัตถตูปชีวีเปรตเนี่ยเขาจะได้รับได้แต่ถ้าเป็นเปรตประเภทอื่นหรือว่าเทวดาเขาก็จะมีอาหารของเทวดามนุษย์ก็จะมีอาหารของมนุษย์อันนี้เขาก็จะไม่ได้รับอาหารนั้นนี่พูดถึงทานที่คุณทำอุทิศถวายนะ คืออ าหารจะพอจะจงลงไปเลยแต่ถ้าพูดถึงการทำสมาธิเช่นคุณนั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนาเงี้ย แผ่บุญกุศล ไปได้ไปได้ คือ เมตตาอย่างเช่นเจริญเมตตาเจริญกรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมันแผ่ไปได ้แผ่ไปได้หมดทั้ง3โลกนะเจ้าค ่ ะ ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาตรงกับคำถามของคุณสมจริงนะเจ้าค่ะข้อสุดท้ายในเช้าวันนี้ที่ว่าที่มีคำกล่าวว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นผู้รู้โลกทั้ง3นะเจ้าคะคุณสมจริงก็ถามว่าโลกทั้ง3ที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็พระพุทธองค์นั้นทรงรู้อะไรบ้างในโลกทั้ง3นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็คือกามโลกนะกามโลกก็คือโลกที่เป็นไปในทางกาม เจ้าค่ะ ยังมีความสุขทางตาทางหูจมูกลิ้นและกาย5อย่าง เจ้าค่ะ ก็คือเหมือนกับภพนั่นเองโลกก็คือเหมือนกับภพนั่นเองแล้วก็อันที่2คือรูปโลกอันที่3คืออรูปโลกก ็ คือเหมือนกับกามภพรูปภพแล้วก็อรูปภ พ ใช่นะทีนี้อันนี้เป็นกว้างๆที่พระพุทธเจ้าแบ่งคําว่าโลกเนี่ยคือหมายถึงมันมีที่ที่มันแบบอยู่เฉพาะเจาะจงอ่ะเหมือนกับภูมิอย่างเงี้ยนะมีที่ที่อยู่เฉพาะเจาะจงแล้วก็ในกามโลกเนี่ยก็จะมีนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เราก็ยังรวมถึงสวรรค์6ชั้นที่ยังมีความสุขตั้งเกี่ยวกับกามรูปโลกนั้นก็คือไม่เกี่ยวข้องกับกามละแต่ยังมีรูปกายอยู่รูปโลกนั้นก็คือไม่มีรูปด้วยแต่เป็นขั้นอรูปทั้งหมดที่ละเอียดขึ้นไปแล้วก็ที่บอกว่ารู้เนี่ยคือรู้ว่าในทั้ง3โลกเนี่ยมันที่เที่ยงเนี่ยคุณไปหาไม่มีในทั้ง3โลกไม่ม ีคือไม่มีอะไรเที่ยงเลยนะเจ้าค่ะ ในทั้ง3โลกนี้ไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไปมาหมดแล้ว แล้วในโลกทั้งสามเนี่ยไม่มีภพไหนไม่มีภูมิไหนไม่มีโลกไหนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตลอดการยืดยาวนานกว่าที่จะมาบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีที่ไม่ได้ไปไม่มีนรกก็ไปเหยียบมาแล้วทุกขุ ม สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานไปมาแล้วเกิดทุกเป็นปลาเป็นหมูเป็นไก่เป็นมาหมดเทวดาขึ้นไปจนถึงรูปภพอรูปภพไปมาหมดยกเว้นอยู่ภพเดียว คืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อันนั้นคือชั้นสุทธาวาสชั้นสุทธาวาสเนี่ยจะเป็นเหล่าเทวดาหรือว่าภพเดียวที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่เคยไปเกิดในที่นั้นไม่เคย เพราะอะไรเจ้าคะ เพราะว่าสถานที่นั้นเนี่ยจะเป็นที่ที่พบเป็นภูมิของคนที่จะเป็นอนาคามีภูมิที่เป็นคนที่เป็นอนาคามีเนี่ยนะคือเขาจะไม่จิตใจเขาจะไม่ไปเกี่ยวข้องโดยกามละเพราะนั้นก็จะจัดอยู่ในที่เรียกว่ารูปโลกแล้วก็จะมีโซนหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ที่จะปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นมีอันไม ่ กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอันนี้ก็เรียกว่าสุทธาวาสเป็นสุทธาวาสตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยไปเกิดในตอนที่เป็นโพธิสัตว์มาก่อนเพราะว่าถ้าไปเกิดตรงนั้นก็จะต้องเป็นบรรลุธรรมไปใช่ไหมเป็นอนาคามีแต่ตัวพระองค์ไม่เคยเป็นอนาคามีไม่เคยเป็นโสดาบันไม่เคยเป็นสกทาคามีคือฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นฉันจะไม่บรรลุธรรมในขั้นใดขั้นหนึ่งเลยแต่ก็ไปเที่ยวมาหมดอะตรงไหนเขาว่ามีจะบรรลุธรรมะอยู่ตรงไหนไปหามาหมดไม่มีที่อื่นนอกจากในใจ เจ้าค่ะ แต่ตรงไหนที่มันจะเที่ยงที่มันจะยั่งยืนแน่นอนไปหามาหมดตรงไหนที่จะเป็นทางออกไปหามาหมดบริวารอยู่ตรงไหนไปหามาหมดไปลงนรกหนึ่งก็ไปหาบริวารบางทีไปเกิดเป็นคนจนบางทีก็ไปหาบริวารก็บางครั้งก็บางทีก็พาไปอย่างนั้น เจ้าค่ะ เพราะนั้นที่ว่ารู้อะไรในสามโลกนั้นก็คือรู้ว่าในสามโลกที่เที่ยงเนี่ยไม่มีรู้ว่าในสามโลกนั้นมันไม่เที่ยงได้เคยไปมาหมดแล้วด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ เนาะเจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบหรือคำอธิบายที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะชี้แจงแล้วก็สักษาให้ทางคุณผู้ถามนะคะก็คือคุณสมจริงขวัญทองซึ่งถามมาจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังเขียนเป็นจดหมายมาถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะดิฉันมั่นใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็คงจะเกิดความรู้ความกระจ่างเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนไว้เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็สำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านก็ยังตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้มีกับศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโศกได้มาพูดคุยสนทนาธรรมะในหัวข้อประเด็นต่างๆกันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเคยนะคะส่วนในช่วงของการสักษานั้นก็คงจะพบกับดิฉันได้ใหม่ที่จะมาเป็นผู้แทนของท่านผู้ฟังในการที่จะกราบนมัสการเรียนถามคำถามแทนท่านผู้ฟังในช่วงเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านอาวาสของป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ